قلبه امام قرطبي چې قول ذکر کړي. فضیل ابن عیاض رحم الله وی د چا چې د خاون د بدعت سره مینې نو الله به دا عمل تبا کی او د زړه نبی د اسلام رڼا روباسي چې څوک بدعت کوي مبتدی دی. ومن زوج کریمته من مبتدع فقد قطع رحمها وی چا تخپل لور خور بدعتی ته پنکا ورکا نو د داغه سره رحمی ختمه کا ځکه دا مسله ده وای فاسق فاجر نافرمان ته او دیندار په نکاح ورکول دی سړی رشتہ داری خط کټ کا لکه اوسره فاسق ده فاجر ده بالمازه ده شکل او صورت دی شریعت نه خلاف ده او یو دیندار زنانه په نکاح ورکه نو دی سړی دی لور خور سره نکاح کټ کا یا رشتہ ور سره سکا رشتہ ور سره سره رحمی کټ کا. ومن جال سما صاحب بدعت لم يعط الحكمه فوزیل ابن عیاض رحم الله بوی سوک چکی ناستو د بدعتی سره دل به علم د قران او سنت نشی ملاوی دی. و اذا علم الله عز وجل من رجل انه مبغض لصاحب بدعه رجوت ان يغفر الله له وکله چې الله دی وسړی ندا خبره معلومه کی چې دا سړی د بدعتی سره بغض ساتي نزو امید ساتم چې دې سړی ته الله بخلو کی. فوزیل ابن عیاض رحم الله وی اب حدیث ذکر کړی دی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت ته چې سید الکائنات فرمایلی دی من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام چا چې عزت او احترام کو دا غ صاحب د بدعت نو د اسلام په لړولو کې دا سره مدد کو د اسلام په لړولو کې غ سره مدد کو نو د آیات مبارکه کې دغه مسله ذکر کړي او دا در سورہ نساء کی تفصیلا دے رہا لکھو گو رہی سورہ نساء آیات یوصل سلوی اختم ہو گو رہی دے سورہ نساء شپگم اپارا کی ہو گو رہی تینزم اپارا کی آیات یوصل او سلوی اختم فرمائی وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم وقد نزل علیکم فی الکتاب او بے شکرا نازل کرے دے اللہ پتا سبحان حکم فی الکتاب پہ قرآن پاک کی انذا سمعتم دا چکل واوریتا سو آیات الله آیاتن د الله یکفر بها چینکار کی دیشی داغینا و یستهزأ بها او ټوکی کی دیشی د دغ آیاتن پوری فلا تقعدوا معهم نمکین اید دوی سرا حتا تر دی خوبو چ ورن نوزی وردن نشی فی حدیث غیره فخبر بلکی او کتا سودای سره مجلس کې کی ناستئی د شرک مجلس ته د بدعات مجلس ته انکم اذا مثلهم بیشک تاسبم پد اوخ کی دا وی غنتی ای د بدعات مجلس ته ته پک ناستئی د فسق فجور د ډول او سرنا مجلس ته انکم اذا مثلهم بیشک تاسبم پدا وخت کی د وی غنتی ای ان الله جامع المنافقین بیشک الله جمع کون کې منافقان او کافر لرفی جهنم جميعا په جهنم کې ټول لرا دغشان په سوره مؤمنون کې را دي آیات درمزان سرولی کوي والذین هم عن اللغو معرضون آیات مبارک کرے دا مومنان و کامیاب و مومنان و صفت سرے دا ہر گناہ و دا بیدینی دا مجلس نبا مخڑے والذین هم عن اللغو معرضون دا غشان را روان دی و سور فرقان آیات دا دی پتائید کیولی کئی دو او یایم اللہ وی والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا مومنان بد دروغ مجلس ته حاضريږي نا او چې د ګناه په مجلس تیریږي نو مرو کراما تیریږي به عزتمن د سوره مومنون دریم آیاتم د دې آیات تایید ده او د سوره فرقان دو او یایم نمبر آیاتم د دې لپاره تایید ده وما علی الذین نشته د پاک کسانو باندې یتقونا چې غیزان د شرک او کفر او گناهونو نه بچ کئ من حسابهم د حساب د دین من شین سشه دا کم خلق د دین پوره خان دی دین پوره استهزاء کئ بدعات کئ نسوک چې گناهونه نه کئ پاغی د دې حساب نه سشیش تنا ولکن ذکر لیکن نصیحت شره پدوی باندې دا ذکر ا دی کی منسوب دی بنا بر مفعول مطلق لیکن شره پدوی باندې چې نصیحتو کی دوی ته ذکر نصیحت کول لعلهم دید پارا یتقون چی غیزان ددین بچو ساتی دا اللہ نو یریگی یو سڑے گناہ کئی دن پوری خندا کئی نو پا مومن دا غد گناہ ساسر نشتا پا دوانی دا منکر وس رد دخپل وس و طاقت مناسب دے دے بولوی جدا گناہ مکوا دا بدعات مکوا دا شرک مکوا میں گو رئی سر لکھ وکذب به قومک او دروغ نسبت کړی دی قران ته قوم سا او هو الحق حالان کدا قران پاک حق نه قل استعلیکم بوکیل ورته وای حبیب زنیم پتا سو بوکیل ذمہ وار محافظ لکل نبی مستقر د هر خبر د پارا مستقر وقت او زید واقع کی دو دے وسوف تعلمون او زرد چی پوہ بچی تاسو و اذا رئیت اللذین کلچوین تا کسان یخوضون فی آیاتنا چو وردن نکی گی زمون پایاتنو کی غلط باسون کئی زمون پایاتنو کی فاعرض عنهم نمخوار و داغوینا حتا یخوضو فی حدیث غیره تردی چورن نوزی بحث شروع کی پا خبر ابلکی و اما ینسی انک الشیطانو او کچر حیر کلتان شیطان او ورسر کی ناستی فلا تک عدن مکینا بعد الذکر پس دیا داشد منع دا اللہنا مع القوم الظالمین دا قوم ظالمانو سراب او نبی علیہ السلام فرمایلی زما امت الله په هیر نیسینا هیر دي تی داسه مجلس کې ناس ته خو چې سوچ راغې نو را پاسېدو نو دا هیر باندې چې کوم ناس تکړي دغه ګنا پینشت و ما علی الذین او نشته پاک سانو باندې یتقونا چې غیزان د شرک او گناهونو نه بچ ساتي من حسابهم د حساب د دین من شین سشه ولكن ذکر لیکن نصیحت بکوی دوی تنصیحت کول نصیحت پشتا لعلهم یتقون دید پارچ دی زاند دینا فرمانے او گناہ نہ بچکی صلی اللہ دی مخ کے آیاتونو کی ذکر ددی شو چکلد گناہ او د بی دینی مجلس وی نو حکم خداوندی دارے چی او مومن مسلمان با پدغا مجلس کی کینی نا پدغا مجلس کی ناس تا شرعن دد پارا ناروا دا و ناجائز دا پدی آیات مبارکہ کی فرمائی وذر اللذین او پریگ دا آغا کسان اتخذو دینہم چی اغینی ولے دے جوڑکڑے دے خپل دین لعبن لوبی و لهون او بس کارونا وغرتهم الحیات الدنیا او دوکا کی چولی دی اغیل رجبن دا دنیا چه بس دا غجون بی او دلی مزید یا رست و سیساب کتاب نشتا وغرتهم الحیات الدنیا او پا دوکا کی چولی دی اغیل رجبن دا دنیا دا آیات مبارک سمانو چی آغا کسان پریدا چی جوڑ کڑے دے نیولے دے خپل دین لعبن لوبی و لہون و بس کارونا یو مقصد علماء دا ذکر کړي چې دینه هغه کسان مراد دي چې هغه د دین اسلام پوری مسخره او ټوکی کولی او دا ټوکو مسخرو ته دین وي دا ټوکی او مسخره هغه دین ګڼلې یادا مانا وا چې دغه کافرانو مشرکانو ځان لکم دین جوړ کړي او دوی ورته دین وای نو دا داسې دی لعبا ولهوا لکلوب او بس کار لکا اسو ک عبادت الاسنام وتحریم البهائر والصوائب مشرکانو د بتانو عبادت کولو او بحیری او صاحب د ځان نه پزان حرامولې نو دا دای چې ورته سدین وې دغه دین لا سید لک لو بیو ټوکی او دا مسلم نه چې د قران او سنت د دین نه علاوه چا د ځان نصر واج او بی دینی جوړ کړي وغه ته دین وې نو دا په حقیقت کې لو بی دی او بس کارو رہی نو دای غلوبی او ابس کارونا هغه ته دین ویلی هغه ته دای دین ویلی دی. یو آیات مبارکه کدا معنا وا آیات مبارکه کدا معنا وا او دا معنا علماء کړي دا مقصد هم ذکر کړي چې پری راغه کسان چې هغه نیولې د دین خپل د صد پاره نیولې لعبا ولهوا د پارا د لوبو دا بس کارو وای دی ناغه کسان مراد دی چې هغه د دې د پارا دین ترانې ځکی چې مونږ په دنیا تزان ورسو دنیا ته پسو کو ځان پیو رسو نو بازی وای چې دا لعبا ولهوا مفول له د مفول لاجله چورته وای یعنی دین د سد پار نیولې یو ګره دین پسې ترل دی دین زده کول دی په دې نیت چې الله ملاوشي جنت ملاوشي جهنم نه بچم یو دې لپاره موز او دا کې چې دې خلکو توجه مال رو ګرځي او مان مشر جوړ کی مات سو حکومت او اقتدار ملاوشي نو یو معنا روحانی او مقصد دا ذکر کړي آوي فاما الذين ينصرونه ليتوسلوا به لاخذ المناصب والرياسه وغلبه الخصم وجمع الاموال فهم نصر الدين للدنيا ويغه کسان چې د دین مدد کوي او مقصد یې سره چې دا د دین باندې تلل یو وسیله او ذریعہ جوړ شي د لوی لوی مناصب او د حدود حصول لپاره د ریاست او د اقتدار د پاره د پاره د جمع کول د مالونو نو ایدی خلق فهم نصر الدین للدنیا د دین مدد کوي خود دنیا لپاره وای رب العالمین فرمایل چې دا د دینم کوي موزم کوي خو جون کې مقصد ریاست او اقتدار ده نو د دا دین داسې دی لکه لوبي او ټوکی خبره له سوچ کوي لکه یو سړی دین دے خو دین دے د پاره کوي مزګزار دے زکات ور کوي حجونه ور کوي خو جه خلکو توجه ځان طرف لرو ګرځي پدی طریقې مال جمع کی پدی طریقې د صاحب اقتدار جوړ شي او د تاسو حکومت او ریاست په لاسو کې راشي نو د دین دین نه دی بلکې دا لعبا ولهوا دی او بیا روح المانی ذکر کړی وَإِذَا تَأَمَّلْتَ فِي حَالِ أَكْثَرِ الْخَلْقِ وَجَدْتَهُمْ مَوْصُوفِينَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ دَاخِلِينَ تَحْتَ هَذِهِ الْآيَةِ وَيَكَلَ چ سوچو کې په حال د اکثر خلقو کې نو اوبه مومې دغه شان لکه څنګه چې دی آیات مبارکه ذکر کړي دین کې مقصد رضا خداوندی نه ده بلکه پدغه دینداری چې خلکو له یو دینی سیرت او صورت پیش کړي ځان هغه حصول له دنیا ته پدې لار لږی کړي لکه موجوده سیاسيانو لوګو رہی هغه د دین نوملي ځنې وخت په دین باندې عملم کړي کله د اسلام نوملي خود د اسلام او د دین او د موزه او د نورو دینی کارونو په ذریعہ ځان یو بل مقصد ته رسول غواړي وذر الذین افریق دا ای حبیب هغه کسان اتخذوا دینهم چغین ولد خپل دین لعبا ولهوا لوبیا وبس کارونا. اور دیموی چې کله مقصد په دین کې د الله رضا نی نو کبیا په دین روانه می دا دین دې لوبو دا بسو کارونو غوږیږي. ځکه دین خو چې کله مقصد د الله رضا را او مقصد حصول د جنت ته او جهنم نه اجتناب دې نو رضای خداوندی سره دین جوړ شي. خو دغه دین باندې کروانه او نیت بدل شي نو دین دین نه پاتې کیږي. دین دین پاتې کیږي نبی او وی ولا يخفانه ابعد من العيوب وذر الذين افرز ها کسان اتخذوا دينهم چې غي جوړ کړي دی او نیولې د خپل دین لاعبا لوب ولهو و بس کارونا وغرتهم الحیات الدنیا دوکا کی اچولی دی غیل رجن د دنیا وذکر به او نصیحت ورک به په دې قران پاک سره وذکر به او نصیحت ورک اے حبیبا په دې قران پاک سره ان تبسل نفس لئلا تبسل نفس نو د دې تبسل ابسال غنی معناګان علماء کړي او دې کې لا نافیہ موجود وا لئلا تبسل دې د پاره چې گرفتار نشي دې د پاره چې بن نشي دې د پاره چې غاڼه نشي دې د پاره چې رسوا نشي نفس یو نفس بما په سبب د هغه عمل ک سبب چې کوم عمل کړي نو دا تبسل په غنو معناګانو راځي. لکه دا معناګان امام قرطبي او روحلمانی دلته ذکر کړي دا تبسل په معنا د حبس مرادي دا معنا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما منقول وا ان تبسل دا چې بندیوان نشي دا چې بندیوان نشي دارنګ دا په معنا د سپارلو نه او په معنا د رسوایی مرضی په معنا د ثواب نه د محروم کېدو په معنا مرضی ان تبسل نفس دې د پاره چې محروم نشي د ثواب نه یو نفس دې د پاره چې شرمنده او رسوا نشي یو نفس بما په سبب دا عمل کا سبب چې کړي دې ليس لها نبي دې دغه نفس د پاره من دون الله ما سوا د الله نه ولي سوک دوست ولا شفیع او نسوک شفارسی دیو کافر مشرک د پاره میدان د محشر کې نبسوک دوسی چې بچی کی او نبسوک شفارسی وی چې د شفارس وو کی و ان تعدل او کچره فدی ور کوي دغه نفس کل عدل پټول فدی ور کول سره اے د هر قسم جرمانه ادا کول تا تیار دی و دربار خداوندی کی مالی جرمانی نچا سربئی او نہ پد اخلاصیشتا و ان تعدل کل عدل او کفیدیا ور کئ دغه نفس کل عدل طول فدیا ور کول لا یؤخذ منها نواب نغستی شید دنا. حدیث پاک کراغلیم دی یو کافر مشرک تو رب کریم پرز قیامت وئی کده طول دنیا دا مال او دولت داستا په اختیار کراشی نو مال ویرا کی چې اور نه ورو با سما بو یا والله رب کریم ورته وینن پدین کیږي ما دنیا کې تان دی او شی مطالبه کړو چې ما سره به شریک نه جوړه لیکن تا انکار کړو. اولائک الذین دا هغه کسان دی وبسلو چې دای رسوا کړی شوی دی دای د ثواب نه محروم کړی شوی دی بما په سبب دا هغه اعمال او کسبو چې دای کسب کړو لهم شراب من حمیم د دوی د پاره به اسکل د گرم وبونه دای په جهنم هغه گرم وبس کی لهم شراب من حمیم د دوی د پاره به اسکل د گرم وبونه و عذاب الیم او عذاب به دردناک بما کانوا یکفرون په سبب د هغه چې و دوی کفر کون کی د دوی د کفر د وجنا دوی د پاره به سوی عذاب الیم وي لهم دوی د پاره شراب سکل وي من حمیم د گرم وبونا و عذاب الیم عذاب به دردناک بما کانوا یکفرون په سبب دا غس چودای کفر کون کی. قل ورته فرمایا اے حبیب انا دعو آیا رو بلو رامدت کو منگا من دون اللہ ما سیواد اللہنا ما حاغ چالرا لا ينفعنا چی فائد نشیر رسول منگتا ولا يدرنا او نرانا ضرر دفکولش او دیئے کی گورا لفظ ما ذکر کو ما دا زویل قول او غیر زویل قول طول توئی دا لفظ ما د زویل عقول او د غیر زویل عقول دواړو د فار راضی یعنی معنا مراد غبطان دی غونی دی غټی دی غاولیا دی غ شهدا دی انبیاء علیهم السلام دی انا دعو من دون الله آیا روبل مون سیواد الله نما ها غچالرا لا ينفعنا چې مون ته فائدرا رسول دیش ولا يضرنا او نز مون نه zarar او تکلیف د فکولش ونرد على اعقابنا او واپس کړی شو موږ په خپل پوند باندې د دې دین نه واپس شو په خپل پوند ونرد على اعقابنا او واپس کړی شو موږ په خپل پوند باندې بعد اذ هدانا الله پس د دین چې الله موږ ته هدایت کړی دی ورته قران یو خبره ته سوچ پکار دی غیر الله فوق الاسباب را مدد کول دیتے سوئی لکہ یو سڑے دی دین نا مرتد شی پوئی گئی پہ خبر با دی اسلام نواری ونردو علا عقابنا بعد اذ حدان اللہ او واپس کریشو منگ پا خپلو پندو بانی دی دین اسلام نا بعد اذ حدان اللہ پس دی دینا چی ہدایت کرے دی منگ تا اللہ پا خپلو حاجتنو مشکلاتو کے فوق الاسباب ما سیواد اللہ نا ولی نبی مڑے شہید اونا گٹا بوتان را مدد کول دادا سیدی لکه سڑے دی دین اسلام نا واوڑی او مرتد شی کلذی پشان دہا وکس استحوتہ الشیاطین دا استحوت امام قرطبی ذکر کری دو مان آگانی دی دیکی کی دا استحوتہ د دې دوه معناګانې امام قرطبي وایي دې مقام کې کیږي یعنی استغوته چې گمراه کړي وي غلره شیطانانو او دا د هوا يهوي نه لري چې کله یوشي طرف ته سړې تلوارو کی او باندې وایي چې دا د هویه يهوا نه لري منها یعنی من هوا النفس اے زین له الشیطان هواه کلذی پشان دا کس استهوته الشیاطین چې شیطانانو خواہش اغلره خواہش تکړي وي فل ارض پزمکه کې حیرانا دې پدا سے حال کی وی چې دې حیران وي دا حیران دې کې منسوب دې بنا بر حالیت منسوب دې استهوته الشیاطین چې خایسته کړي وي شیطانانو غلره خواهش یا استهوته الشیاطین چې گمراه کړي وي بے لاری کړي وي غلره شیطانانو فل ارض پزمکه کې حیران او دې پدا سے حال کی وی چې حیران له اصحاب دد پار مرګري وي يدعونه رابلی دې ال الهدتنا د هدایت طرف تا اعتنا شراش مونگ طرف تا لیکن دے رئی منینا علماء لیکن دا مثال دا سے دے لکے او سڑے دا مرگرو سر بار سہرا و زنگل تو وہ تو او پدغ زنگل کی شیاطینو جناتو دا سڑے بیلارے کو دخپل مقصد نے خطا کو نو دغ مرگری دے دا سم لارے طرف ترابلی خود شیاطینو او د پیریانو د گمراکولو د وجنه د مرګورو دعوت نه قبلې نو دا شان مثال دا کافر او مشرک دی چې الله حبیبی توحید او ایمان او دین طرف ترا ولی خو هغه د شیطان په خواهشاتو کې او د شیطان په تابعداري کې راغله او د الله د حبیب دعوت طرف ته توجه نه کوي د الله د حبیب د دعوت طرف ته توجه نه کوي نو دا مثال دا هغه چا دی چې هغه شرک کوي او د توحید هغه دعوت نه قبلی قل ورته وایه ان هدى الله بیشک هدایت د الله هو الهدى عمدغه هدایت ته چې قران پاک دی قل وایه ان هدى الله بیشک ہدایت دا اللہ چ قرآن دے دین دے هو الهدى ہدایتم صرف دغره دین علاوہ بل ہدایت نشتا هو الهدى مبتدا او خبر در تدوان معرفت ذکر کل نو کله چ خبر معرفت شی نو حصر د خبر وی په مبتدا کې یعنی ہدایت کو دنیا کې دے نو دغه د چ قرآن او سنت او د دین اسلام په شکل کې دے دین آبلا بل ہدایت نشتا نتاسو بل طرف لس شی لټوي قلو آیا اے حبیب ان ھدا اللہ بیشک ہدایت دا اللہ چیغا قرآن و سنت و دین دے ھو الھدا ہدایتم یوازی و صرف دغلے و امرنا و منگتا حکم کرے شویرے لنسلم لرب العالمین دے دا پارا چی منگزان تابیکو دا پارا دا پالون کی دا مخلوقات وانقیم الصلاة او دا چی پابندیو کئی پموز واتقوه او د دغه الله نه ویریږي او د دغه الله د یری نه د الله او د الله د حبیب نا فرمانی پری دی او هو الذی او دغه الله هغه ذات ته الیه تحشرون چې دغه الله تبا تاسو جمع کړی شئ. یا ګورې سر وذر الذین او پریک دا اے حبیب ها کسان اتخذو دینهم چینی ولی دے جوڑ کڑے دے غی دین خپل لعبا و لہوان لعبا لوبے و لہوان و بسکارونا اے بی دینی تا بدعاتو تا رسوماتو تے دے دین نمیخے دا قرآن و سنت مخالفت تے دے دین نمیخے نو دا قرآن و سنت مخالفت لچے سوک دے دین نم کی دی اللہ و ادالو بی دے و بسکارونا دا سے خلق پریزا و ترکے کا وغرتهم الحياة الدنيا او دوک کې چولې دي د ژوند دنیا وذکر به او نصیحت ورک به په قران پاک سره ان تبسل نفس دیر پار چې شرمیند نشي او نفس قران بیان واد دی په ذریعه نصیحت ورکوا ان تبسل نفس دا چې بن کړشی او نفس تا چه رسواو شرمند نکریشی او نفس بما پا سبب ده آغا عمل کسبت چه ده نفس کم عمل کرده ده لیسا لها نبید ده نفس ده پار من دون اللہ ولیون سیوا ده اللہ نسوک دوس چگن بچوے کی ولا شفیعون و نسوک شفارسی و ان تعدل او کچر جرمانا و فدیور کئی ده نفس کل عدلن پٹول فدیه و جرمانی ورکول سرا لا یؤخذ منها نواب نغستیش داد دنا اولائک الذین دا حق کسان دی ابسلو چدی شرمند کڑی شوی دی رسوا کڑی شوی دی یا گرفتار کڑی شوی دی بما پا سبب دا حقا مالو کسبو چدی کڑیو لهم د دوی د پاره شراب سکل بای من حمیم د گرمو بونا وعذاب علیم عذاب بوی دردناک بما کانو یکفرون فسبب داغی چودی کفر کون کی اللہم لا تجلنا منہ. قل ورطو فرمائے اے حبیب ندعو آیا رو بلو را مدد کمونگ من دون اللہ سوا دا اللہنا ما حق چال را لا ینفعنا چی مونگ تفید را رسول نشی ولا یدرنا و مونگ نظر رو تکلیف دفکول نشی ونرد والا آقابنا او واپس کلیش مونگ دین دی اسلام نالا آقابنا پکلو پندو باننے بعد اذ هدان الله پس د دین چې الله مونږ ته هدایت کړی دی کلذی پشان ده کس استهوت الشیاطین چې به لارې کړی وی گمراه کړی وی غلر شیطانانو یا خیست کړی وی خواهش غلر شیطانانو فل ارض پزمک کې حیران پداس حال کې چې غهران وی لہو داغ دا پارا اصحاب مرگریوی یدعونہو رابلی اغاب الالہدا ہدایت طرفتا ورطوی ایتنا راشز مونگ طرفتا ورد شیاطینو ممنا قل ورتو فرمائے اے حبیب انہ دللہ بیشک ہدایت داللہ چھ قرآن و سنت و دین اسلام نے ہوا الہدا ہم دغ ہدایت تے و امرنا و حکم کرشوی دے منتا لنسلم لرب العالمین چھ منگ زان تابیکو دا پارد پالن کی دا مخلوقات و ان اقیم الصلاة او دا چې پابندیو کوي په مزبانی وتقو او د دغه الله نه اویریږي او هو الذ. السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته. محترم زمون د دکان پته مهروي توحید و سنت 61 ان سیډ ریکارډینګ سنټر مدینه مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45. فرمائی وہو الذی یودع اللہ غزات تے خلق السماوات چی پیدا کری دی اسمانونا والارض وازمکی بالحق د پار د اظهار د حق د پار د سرګندېدو د حق و یوم پکم اورز بانی یقول چوب فرمای الله رب العزت کن شا فیکون نشیبا یعنی د اسمانونو نظمکه الله پیدا کړی دی پکم اورز بانی شو غواړی او قیامت قائمه نو بس خو چ حکم کی کن فیکون بس قیامت به قائم شي ویوم پا کمو رزبانی یقول چوب فرمائی کن موجود شا فیکون موجود بی قوله الحق ویناد دی اللہ حق دا اللہ چی سویلی اللہ حق دے وینائی حق دا قوله الحق ویناد دی اللہ حق دا ولہ الملک او خاص ددغی اللہ دا پار بادشاہی بی یوم ينفخ في الصور پکم اورز بانی چپکے بوکڑیشی پشپیلے کی او قیامت بقائم شی دوزلی پشپیلے کی پکے بوالے کی یو دی دے کی دوار احتمال دی چی اول تی مراد دے یا دویم تی مراد دے او صاحب دشپیلے اغا حضرت اسرافیل علیہ السلام دے یو ذل چشپیلے کی پوکے ہوئی نو تمام عالم بفناشی او بیاد دوارش پیلو پمانس کی روایات صحیح ہو کراغلی سلویخ کالا مدبئی سلویخ کالا بپٹول عالم مان فناوی سلویخ کالا پس بحضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ راجوندے کی او دویم ذل بپوکے ہوئی نو دویم ذل پوکی والو سرا تمام انسانان بعد قبرن راپور تشی تمام مخلوق بجوندش او دا شپیلے کی پوکے وال دام دا اقائد و دیمانیاتو ندی ذکر قرآن پاک کی پدیبان سمر نصوص راغلی دی چی شپیلے کی با پوکے والے کی گی یو زل سربا فنارا دی دویم زل سربا بیا تمام جوندی کی گی پدی ایمان روڑل دا د ضروریات د دین ندی کئی او سڑے پدی نے اسلام کی دسور د پوکی والونا انکار کئی نوغا مسلمان نشی کے دے دکا دا مسئلہ قرآن زے پزے ذکر کرے مدغم روا چی پوکی والو کی دو سو زلی با پوکی والے کی نباز علماء ویلو چی دری زلی او دا محققین دا قول مطابق دو زلی با پوکی والے کی یو زل پوکی سر با عالم فناشی او دا دویم زل سر با راپورتشی لکہ سورہ یاسین کی ددی ذکر دے قرآن چکمی خبری ذکر کری دا ضروریات دا دن ندی و پاغی ایمان روڑل ضروری دے دنشم پارک کی سورہ یاسین کی امداغ دو زل پوکو ذکر دے فرمائی آیات مبارکہ دے یو پنزوستم اغین مخ کی یو کم پنځوستم کی داولش پیلې ذکرو فرمای یو کم پنځوستم نه د اولش پیلې ذکر کای ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فرمای ما ينظرون انتظار نکوی دا کافر او دا مجرمان الا صيحه واحده مگر دا غفکی او د چغیوی چې یو زل بس پیلای کی پوکه والشی تأخذهم روبنی سیدوی وهم یخصمون او دوی با جگڑکون کیوی فلا استطویعون توسویتن ندی با وسو طاقت نشی لرلی دوسیت کولو کل سرے کور کی دن ناسوی بال بچور سرائی او دا مرگ فیصل دا سے ناگہان راشی چی کور کی دن نوسیت تسم نشی ولا الى اهلهم يرجعون او نبدي خپل کورونو اهل عيال ته واپس راوګرځي کپکور کی وصیت لوسم نشي او ککور نبار دے نبال بچت دراتلو مکب ملاو نشي بیا فرمای و نفخ في السور او پوکې بو کړشی پشپېلای کی فَإِذَا هُمْ نُنَاسَا فِي دُوِي مِنَ الْأَجْدَاسِهِدِ قَبْرُنُنَا إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ خپل رب طرف تا منڈی ووہی میدان محشر تا بمنڈی ووہی دا زی پزے قرآن پاک دا دی ذکر کرے سورہ زمر کی تفصیل رازی دیوے کی تفصیل ذکر دے ندا دی ایمانیات و ندا و دا ضرورات و دا دین ندا وله الملك خاص دغدا الله د پاره بادشاہی بوی یوم ينفخ في الصور فکم اورز بانی چپکه وو کړي شی پشپېلې کې او نبی علیہ الصلات والسلام او اسرافیل علیہ السلام پشپد معراج کتل چشپېلې په خلک نیولې وا او په دې انتظار ناستو چې کله بدل حکم کیږي او بس پکې ووي نبی علیہ السلام فرمایلیو کیف انعم وصاحب القرن قد التقما ویز سرنگی د خوشاله او د خندا جون تیر کم حالان کې صاحب د شپېلی په خله کې نیولې او بس په دې انتظار د چې سوه بورته حکم کیو پکې بوي حدیث پاک کې راغلی چې کل نبی علیہ السلام دا واقعیا ذکر کولا نو په صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هیبت را ویل الله حبیب موږ سوکو وی قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل عالم الغیب پوه د الله په پټو باندې په پټو سيزونو عالم او خبردار دی او شهاده او په ښکارا او په سرګندو وهو الحکیم الخبیر او دغ الله خاوند حکمت دې خبير او خبردار دې دلائل عقلي ذکر کړ د ابراهيم عليه السلام په واقعي دليل نقلي ذکر کړ و اذ قال ابراهيم یاد کا وخت ویلو حضرت ابراهيم عليه السلام لابيه خپل والد تا ازر چینو می ازرو اتتخذ اصناما آیا نیولی دیتا اصناما بتان آلهتا معبودان دے عبادت حقدار انی اراک بیشک زوینم تا وقومک آستادا قوم فی دولال مبین پا گمراہ ایخکارا و سرگندکی حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل والد تا صفا ستر طریقے سره د دین تبلیغ او دعوت پیش کړو ورته ویلې زما والد داته چې سکه او استاد قوم چې سکه نو تاسو پسری هی او سرګند گمراهی کیه او دا درته خی دا امت په دین کې د ابراهیم علیه السلام تابع دی وای ګورا د والد عزت او احترام په خپل ځای دی خو حق مسلې دا غړوان دی بیان کړی دی علماء دا اختلاف ذکر کړی دی کی چې دا اذر د ابراهیم علیه السلام والد او کتریو او اصل کې د اختلاف بنیاد په دې مسله ده. د اختلاف بنیاد علماي کرامو په دې ترتیب ذکر کړي چې بعضی کسان علماي تفسیر دې طرف ته لاړ دي چې رسول ابراهيم عليه السلام یاد نبی عليه السلام په نیکونو کې وې سو کافر نه تیر شوی. لداغی په بنیاد باندې باز علما دې طرف ته لاړ دي چې دې دې کې لال ابي هي آزار چینو می ذکر کرده وی دیت رو او پتر بانیم دا اب اطلاق کی لکه قرآن شریف کے بار بار راغلی ام کنتم شہداء اید حضر یعقوب الموت اول پارک در لتیر شوی اید قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. یعقوب علیہ السلام بچو ته وی چې زو وفات شم د چا عبادت بکای ورته وی آبا اکا استاد اغا لرونو چې ابراهیم علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام ورته یعقوب علیہ السلام پلار او اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تر د ابراهیم علیہ السلام نکده لیکن ټول ته آبا وي. نو لفظ اب اطلاق دا په والد باندې کیږي. دارنگی حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائلیو ویردو علیہ ابی العباس زمادہ تر حضرت عباس ما ترہ واپس کرے دلتا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تے اب ویلی دی داد بعض مفسرین قول لے خو بعض مفسرین وی چچون کی ابی ہی ظاہر و حقیقتن والد توی او تر تک اب وینو مجازن ورته وی لکه راغلی چیلا ماما په منزلی د والد دی تر په منزلی د والد دی نو دا مجازی خبره نو وی حقیقت ولي تر کو دا پریدنو محققین علما او زمو استادان دا وی جنا حضرت آزر حضرت حضرت ابراهیم علیه السلام والد او دې ترنو لکه حدیث دی کی تفسیر خازنم ذکر کړی ا حدیث وای پرز د قیامت به حضرت ابراهیم علی السلام سره خپل والد ملاو شي. ور حدیث د بخاری شریف کی مرت والد ویلی نو په ظاهر باندې محققین دا حمل کړي دي په ظاهر باندې دا حمل کړي دي. او کوم علما چې وای چې ده وعده ترو نه وای چې د والد نو می تاریخ او دی کی بیا د علماء اختلاف ته سوق دا تاریخ های محمله وای او سوق های معجمه وای تاریخ او تاریخ یعنی سوق های محمله وای بلا نقطه او سوق های معجمه سره ذکر کای خو ظاهر د قران پاک داده چې دی والد لکه دی کی تفسیر خازن کې احادیث ذکر کړي بخاری شریف حدیث ذکر کړي ابو هريره رضی اللہ عنہ وی چې نبی علیہ السلام فرمایلی ابراہیم علیہ السلام سره ملاو بشی اباه آزر یوم القیامه وعلى وجه هاذر قطره وغبره پرز د قیامت به ابراہیم علیہ السلام سره والد ملاو شي او پدې مخ به دوړی وی خړواله وی نګور سید الکائناتم ورته اب وی دی. نو روایات صحیحاو دا قرآن پاک ظاہر دی طرف تره چه دے والدو او دترا اغا خبره دا تاریخ خبره نظم گو استادان و مشایخ وی دا قرآن دا نصوص دا وجه نا دا تاریخ خبری لمنگا اعتبار نشور کولی. و اذ قال ابراہیم لیبیه یاد کاغا وقت چویلی و حضرت ابراہیم علیہ السلام لیبیه اخپل والد تا آزر چنم داغ ازرو اتتخذو اسنامن آلحا آیانی ست اسنامن بھتان آلحا خدایانو معبودان انی اراک بیشک زوینم تا وقومکا وقومستا فی دولال مبین و گمراہ اختارا و سرگندکی صفا صفا مسئلے بیان کا قوم توئی خپل والد توئی داتاو چې څه کوي سریحي گمراهي کې او زه فز قران شریف کې د حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام د وعظ نصیحت او تقریر بیان ده د والد روان ده بای زونو کې قران اجمالن ذکر کی نو کله تفصیلن ذکر کی سوره مریم کې دا غي تفصیلی دعوت د والد روان ده وکذالک الله فرمای دارنګی نور ابراهیم خودلی موږ حضرت ابراهیم علیه السلام تا ملکوت السماوات والارض دا ملکوت مبالغه د پمبل کی داتا زیادت دتا دا پکې د مبالغې د پاره ده لکر حبوت رغبوت او رحموت دی کی دا واو تا د مبالغې د پاره ده او دې کې مراد د ملکوت السماوات والارض نس مراد دی و ادارمی خودلی اومنگا ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض تفسیر خازن دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مانا دا سے نکل کرے خلق السماوات والارض اغا پیدائش دا اسمانو نو دزمکو اللہ دا اسمانو نو دزمکو دا خپل قدرتو نورتو خیر امام مجاہد و سید ابن جبیر رحم اللہ وی دا ملکوت نا مراد دے دے کہ آیات السماوات والارض دی آغا دلائل دا توحید دا اسمانو نو دزمکو او یلا ورطا اسمانو نو خیل چپدی کسی دی عرش ولو خیل و کرسی ورطا خیلا او پا اسمانو نو کی کم عجائبات تی چی جنت تے پکی تاٹول اللہ پخپل قدرت کامل سر ابراہیم علیہ السلام تو خیل زمکی ورطا وار او خیلی او پائے کی د توحید غ قدرتونا او نخ او دلائل ورته خو وکذالک او دارنگی نوری ابراهیم خودلیو مونږه حضرت ابراهیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض اغه دلائل د توحید د اسمانونو د زمکی ولیکون او د پاره چی شی دے من الموقنین د یقین کون کو نه د الله په وحدانیت باندې چې دې دی یقین کون کو نه جوړ شي الله خپل ابراهيم عليه السلام ته پوړو کوالي کې د خپل توحید نشانات وخه فلما جن عليه الليل هر کله چې تیار کړی واله الليل پاوی و نشپا شپې د شپې تیار پیراله را کوكبا نولی دل استوره او دا غستوره چې د حضرت ابراهیم علیه السلام قوم د دغ استوری عبادت او بندگی کولا دا غستوره چې د حضرت ابراهیم علیه السلام قوم دغ عبادت او بندگی کولا او مفسرین لیکلی دا یو خاص توره لکه باز اوقاتو کې باز خلق یا خود ټول استور عبادت او بندگی کوي یا یو خاص توروی داغی عبادت او بندگی کئی نو دا یو خاص تورو چې ابراهیم علیہ السلام قوم داغی عبادت او بندگی وکولا بعضی ویلیو چې دا مشتری تورو لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا منقول لے بعضی وی دا زہراس تورو لیکن اسم دا زہراس توری بارا کلی خلقو کسی او کہانی جوڑی کری او هغه ټول دروغ دي سه حقیقت نشتا نو دا استوره یا زهره استوره لکه دا د امام قتاده رحم الله قول له عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی مشتری استوره فلما جن عليه الليل هر کله چې تیار کړي او باغبان شپې را کوكبا لذله استوره قال هذا ربي ور ظاهر معنا دا څه ده و دغه معنا دی دی کې درست نه ده نو باز خلکو چي مدارسو کې وخت نو تیر کړي اشکال ور تراغله خپل معنا دا قال ابراهيم عليه السلام ویلي ها دا ربي دا مې رب ده نو کچره دا خبر شي نو دا د نبي د شان سره مناسب نه ده دا ضعیف قول امام قرطبي روح الماني ابن كثير دی دی کې پدې معنا باندې رد کړي دیو جن باز خلکو چې علم نو کړي او غید علماء صحبت ورته نو نوې دي دې کې دا څه معنا کړي ویګې په خبر روانه او به ویلي چې دینه معلومه دا شوا چې د ابراهیم علیه السلام العیاذ بالله د نبوت ملاوېدو نه مخکې د مشرکانو د خبرې تصدیق او پزړه کې دا تفهیم القرآن ولا لیکلي اگر چې اوس دا غي د نوی نوی چاپون نه خبرې استي د علماو د اعتراضات او د وجنا چې چون کې غي کې سخت سخت غلطۍ وي نو ځدانو تفهیم القرآن کې دا خبرې نشته خو اصل تفهیم القرآن کې دا سویل دا خبره به انتها خطرناک ده امام قرطبي او دې ټول رات کړه ګور دا یاد ساتي د انبياله مسالم بارک دا مسله ده چې انبياله مسالم د پیدائش نراواله پای باندې داسې وخت نراوي چې معرفت خداوندی دې ته حاصل دي نبی په هر حال کې په ایمان موصوف شي داسې وخت راتلې نشي چې العیاذ بالله د نبی په ایمان او وحدانیت کې شک وشي دا اتفاقی مسله ده او دا د امت د اجماع مسله ده نه چون کې دي چې دغه شان غلطي کړي بعضی دا ذکر حاصل میں نم صراحتن واغستو بعضی عوام طالب علمان زنانا دغ تفسیر گوری نوئے کہ دا دورا سنگینی سنگینی غلطائی دی اگر چاہی کوشش کو سواخ و بیدا سے کل چی پدی بے بد گنن چی ندا غلطائی نی نو چی غلطائی نوی نو خپلے تولی ویستے پوی گئی پا خبر وار اب اگی بارک علماء یا وڑکی غنتی کتاب لیکلے کام ازان لپیدا کو اگی لوئی تقصیرات تفہیم القرآن نو علماء محنت کړي غټول غلطۍ کتابي شکل کې راجمه کړي تقصيرات تفهيم القرآن بلکې علماء دا لیکلي داغه د مطالعه نم په دې اعتبار منره چې د سر نه معنا کړي شروع کی الحمدلله رب العالمین نو د سر معنا پکې غلطه ده پوهیږي په خبره باندې دا الحمدلله رب العالمین معنا یعنی ابتدائی معنا ککم اصلي تفهيم القرآن نو پکې غلطه ده یعنی اغل ابتدائی معنی د قران او سنت د قواعد مطابق ای کی غلط طریقې اصل وجدا وا ورا خامخا دیو کتاب لیکلو د پارا سم معیار وی چونکه غی مدرسې کې وخت نو تیر کړي اخو د کالج او د یونیورسټي د ماحول یو شخص به تفسیر لیکلو نو په دې اعتبار سره دا دور لوی لوی غلطۍ رالی د تفسیر لیکلو د پارا سره شرطونه دي د دې کې معنا دا وا قال هذا ربي امام قرطبي ابن كثير او دي نور مفسرين دا معنا کړي ګره دي کې معنا دا اها ذا ربي دي کې حمزه د استفهام محذوف ده قال ابراهيم عليه السلام ویلو اها ذا ربي آیا دا اعظم رب کې دي شي یادا مانوا قال هذا ربي اي في زعمكم على قولكم دا زما رب کی دیشی مشرکانو استاسو د خیال مطابق فلما افلا هر کله چې اغستور ډوب شویو فنا شو قال ویلو حضرت ابراهيم عليه السلام لا احب الافلين زمینا او محبت نساتم د خدای توب دفنا کی دن کو سرا ادا ور سر قید لگوئی مینا خود سڑی دا اولاد سروی دا رشتہ دار سروی دوستان سروی او یو مینا دا مخلوق والی دا یو دا خدای توب مینا دا وی لا احب الافلین زمینا او محبت دا خدای توب نساتم دا فنا کی دن کو سرا پچاچ فنا رازی نظما ور سر دولو ہیت او دا خدای توب مینا بنی یا سر نبو رئی وهو الذي يدغ الله غزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او الارض عظمکی بالحق د پار د حق سرګندې دو ويوم پکم رزبانی یقول چوب فرمای کن موجود شا کیا مطلب وای موجود ش فیکون موجود بشی قوله الحق وینا د دغه الله حق دا وله الملك ددغی الله د پاره بخاص خاص ددغی الله د پاره بادشاہی بوی یوم ينفخ في الصور وکما ورز بانی چکو کې بو کړي شي پش په لای کې عالم الغیب والشهاده پوه د پپټو والشهاده او پخکارا او پسرګندو وهو الحکیم الخبیر او دغ الله الحکیم و حکمتن والد الخبیر و خبردار دے و اذ قال ابراہیم یاد کا وقت چویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام لیبیه خپل والد تا آزر چنو می آزرو اتتخذو اسنامن آیا نیست اسنامن بوتان آلیها معبودان و مددگاران تددوی عبادت کے بندگی کے انی اراک بیشک زوینمتا وقومک و قومستا فی دولال مبین فگمراہ اخکارا و سرگندکی وکذالک اللہ و ایدارنگ نوری ابراہیما قودلیو منگ حضرت ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض اغا دلائل دا توحید دا اسمانونو دزمکو ولی اکونا دید پار چشی اغا من الموقنین دا یقین کونکو نام فلما جن علیہ اللیلو ارکل چی تیار کڑی و پاغبانش پی را آکو کبا لیدل اسطور قال ویلیو حضرت ابراہیم علیہ السلام حازا ربی حنزد استفہام دیدے کی مخزوف تے آیا دا زما رب دے یا جلالین شریف و دینو رکی وی حاذا ربی فی زعمکم و علا قولکم حاذا ربی آیا دا زما رب کی دے چیستاسو دا خیال و دا گمان مطابق فلما افلا ارکر چستور فنا شویو ڈوب شویو قال ویلیو حضرت ابراہیم علیہ السلام لا احب الافلین زمینا و محبت دا الوحیت و دا خدائی توب نساتم دا فنا کی دن کو سرا حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ اللہ معمولا چی دخت القوم و دوالد ران دے دا اللہ دا اسلامیت بیانو کو دا غی دا شرک ردو قاضی از قوم کم معبودانون یو یو تے اشارہ کولا او داوی د باطل والی خبر قوم تسر جمدو را او دارا انبیاء علیہ السلام دا دعوت یو طریقہ در لخی چیزا مشرکان و معبودان و تاک و بھتو بانی اشاری کری لکا مشرکان دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دور دستور عبادت کولو ابراہیم علیہ السلام ورطو فرمائل حاضا ربی دارا غید دعوت کے طریقہ اگر انبیاء علیہ السلام دعوت کے سخیفہ و سکتوا لگی سفا سفا الفاظتی دو قوم دو قیور کوشش کر طلق سفا سفا بیان کی دلی ضرورت ہوئی چیوشی تفبت اشارہ ہوگی وی حاضا ربی اے مشرکان تا سود دستور عبادت کوئی دا زمارک کی دیشی سلچ یا غستور دوب شو و فنا شو نوے فرمائی چی زد فنا کی دن کو سرمینا و محبت نساتا فلم مارا القمر بازغن ہر کلچ بدلی و سپگمائی بازغن را ختم کی بازغن ایتوالغن یعنی بس صراحتو کی ابتدا کولا ابتدا فی الطلوع حوربوئی بزغ القمر اذا ابتدا فی الطلوع بالکل راحتن کیوا اوپل دا بزغ مانا دا بازاغین دا کمانا دا شکو دا چاودو دا چول رازی سفدمائی تا بازغن جتوئی دام پخپل ننا سرا ظلمت سکل ختمی اوشلی فلم مارا القمر بازغن ہر کل چکتلی وسپگمی را ختم کی قال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائلی حاضا ربی آیا داس پگمی اے مشرکا نوز مارت کی دیشی تاسو دیس پگمی تے عبادت کوئی او دا پلے عالم کی مؤثر حقیقی گائے حاضا ربی آیا دا زمارت کی دیشی یا حاضا ربی فی زعمکم آیا دا زمارت دستا سو دخیار مطابق فلما افلا اکل چسکمین خناتی قال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائلی لئلم یهدنی ربی کدا مخ کنا مضبوط کرے نوے مال را رب زما پہ ہدایت بار لئن لم یهدنی ربی کدا مخ کنا پہ ہدایت مضبوط کرے نوے مال را رب زما لأکونن نخام خاشر بلز من القوم الدولین دخوم گمراہان دا درته هی چې نبی ته هدایت دې مخکې یعنی دا چې یو دور په نبی باندې ناراضي کوو کواله وي ته د نبوت نه مخکې چې هغه دې د دنیا کې بلا هدایت دی نبی هر وخت د هدایت څو صفت موصوف دي دا الله انبیاء علیه السلام هر وخت ایمان په صفت موصوف دي اودام درته هی چې ګور انبیاء علیه السلام په هدایت کې چا ته محتاج دي الله دا الله حبیب وی لئن لم یهدنی ربی فچر دمخ کے نماز ہدایت نوے کرے رب زمان او مارا مضبوط کرے نوے رب زمان پا ہدایت بارے لَأَكُونَنْ لَنَوْمِ تُعَلِّين نُخَامَ خَارْضَبَمْ شَوِرِ دَقُوم گُمْرَا بَارَ کچھ ان کے اللہ ماتا مخینا ہدایت کرے او دیما اللہ رے مارا مخینا خولے وان دشر بطلان او داغی باطل والے مال مخین خولے دو زکا اللہ حضرت دے نساتلے فلا مارا شنس باز غطن ہر کل چیوی کا تنور باز غطن راحتن کے دو ابراہیم علیہ السلام قوم دے نور عبادتن کو قال ابراہیم علیہ السلام مشرکان قویدی و خادر